Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка пра аднаго пісьменніка. Частка другая, раздзел 14. Працяг банкета. Выварочваем кашалькі, кішэні, скідваемся. Вова Янка падлічвае пакамечаныя рублі і белыя і жоўтыя капейкі. Абавязкова трапіцца адна гнутая, страшная, чорная, дарма што аб пясок шараваная, і вартасць ёй капейка, а клопату на рубель. Прымаць не хочуць, крык, гвалт, але збыць якую справа гонару. Усё падлічана, усяго хапае, і на закуску, і на тыя шакаладкі. Вова ідзе да прылаўка. Нешта галава баліць, як бы выпіць, закусіць. Рыфмамі пачынае ён. «Маёй галавы не дуры, купляй хутчэй!» Злуецца тётка Валя, але атрымаўшы шакаладку, лагаднее. І зноў пайшла шклянка па крузе, гармідарчык, музыка з радыё. Усе гавораць і ўсіх стараецца перакрычаць тётка Валя. Ты грызеш, трымаючы як вавёрка, аберуч шакаладку. Банкет наш у поўным разгары. «Не, а калі дапусцім?» Чапляецца да Вовы Янкі Чарняк. «Проста дапусцім!» «Дапусцім, мы прапусцім!» «Гэта мая дзяўчына!» «Мой голас!» «Праўда, Людка, калі ты паспела вырасці?» «А ты не заўважыў?» Падлізваецца да мяне Гаўрыла. «Надта ж спрытна наш Чарняк залівае ў гарляк!» Вова Янка ківае на акно, за якім не так далёка пад дубамі могілкі. Каб у тым вунь дубняку не паслалі Чарняку. «Можа, табе яшчэ раней за мяне пастелюць?» Крыўдзіцца Чарняк. «Дапусцім!» «Дапусцім, мы прапусцім!» Колька Гаўрыла, узбадзёраны тым, што хоць на міг, хоць частачку увагі атрымаў, падсунуўся да мяне, шморгае за рукаво і мармыча штосьці. Я падстаўляю вуха. «Дык мо хоць ты! У нас мазгі адпітыя, языкі конскія, а ты пішы, нікога не слухай, пра маю бяду напішы. Хай ведаюць, што і мы жылі такія на свеце. Мы нічога не бачылі, дык хоць ты пажыві заместа нас». «Коля, Коля, тут за сябе не ведаеш, як дажыць, не тое, што за кагосьці. Не адзавецца больш Коля, і ніхто ўжо з той кампаніі не адзавецца, не скажа, ці апраўдаў я хоць мізэрам авансы, што так шчодра раздавалі вы мне ў той чэрвеньскі вечар. Разаб'ецца насмерць на сваім матацыкле Вова у першы ж дзень вяртання з арміі, так у форме яго і пахаваюць. Замерзне пад сцяною гэтай самай крамы ў лужыне ўласнай мачы Коля Гаўрыла. Віця Чарняк нядаўна таксама памёр, і ад крамы нашай каменя на камені не засталося, нават узгорка крапівой парослага, нічога, роўнае месца пад плотам. І клуб, гістарычны помнік наш, апошняе дажывае. І ў цябе, Людка, сын ужо большы, чым мы былі тады. Вось жа свалачны час, бульдозерам зраўняў, асфальтавым катком пад сябе падабраў, і добрае, і кепскае, і якое хочаш. Адно злараднае суцяшэнне ад смерці, тое, што не будзе нарэшце гэтай пачвары часу. Ну і ўсё, паміраць дык паміраць. А каселых сяброў многа ім трэба. Выводзілі па чарзе пад рукі Вова Янка з аднаго боку, я з другога. Пасадзілі побач пад плотам на траўку, прыхінулі плячамі, Валодзя адкінуў падножку, патармасіў матацыкл, ці плёхае ў баку бензін. Праз расчыненыя, завешаныя ад мух гардзінаю дзверы крычыць тётка Валя. «Забірайце іх адсюль, яны мне тут трэба, каб плот падпіралі, хіба ён без іх упадзе? Вось бывае часам як дамоў ідзе чарняк!» Крыкнуў ёй Вова Янка, заводзячы матацыкл. Mm-hmm.